دخبل تن پوی نور ده هجران واجنم ٹوک ٹوک نیم را ٹوکی گم خزان واجنم دا اردو پلارت لل انتحار دا زیم سپین استشهاد کافران وزنم دا اردو پلارت لل انتحار دا زيام تكس بين فداي كافران وجنم تبي هوشي جدي دين ولار خبر نشوي زب هوشي ما دين دخمنان وجنم دا ڈالرو پچکاری من دکڑی عسکر نیم چی بپاک مومنان وجنم فدای حلم استور نزدکڑی زان ٹوٹی ٹوٹی کوم شیطان وجنم سم پخود یما بسم المحمد علیما خپل زان نوجنم خمار دا جانان وجنم سم پخود یما بسم المحمد علیما خپل زان نوجنم خمار دا جانان وجنم